छांदोग्य उपनिषद में अष्टम अध्याय में आरंभ में ही ये दहर उपासना का विचार आया। दहर दहर शब्द का अर्थ, वहाँ दहर शब्द का आक्षरिक अर्थ छोटा अल्प, किंतु दहर आकाश कहने से वहाँ दहर आकाश शब्द से ब्रह्म का उपासना के द्वारा फिर क्रम मुक्ति निर्गुण भी होगा, निर्गुण ज्ञान होगा। सूत्र देखेंगे, दहर उत्तरेभ्यः, दहर उत्तरेभ्यः, दहर उत्तरेभ्यः, दहर उत्तरेभ्यः। सिद्धांति उत्तर देता है, दहर आकाश ब्रह्म ही है, क्योंकि उत्तरेभ्यः आगे जहाँ प्रजापति का वाक्य आया, यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोक विजिघत्सो अपिपास इत्यादि कहा, तो आगे इसी को फिर जानने के लिए इंद्र विरोचन ये दोनों प्रजापति के पास तो ये गुरुकुल वास करते हैं, आगे उनको ज्ञान होता है, तो वहाँ ब्रह्म का ही विचार है। उत्तरेभ्य अर्थात तो आगे उत्तर में प्रकरण का उत्तरांश में ये विचार हुआ है, और आगे भी जो वाक्य है यही दहर वाक्य का आगे भी जो वाक्य है उसी से भी निश्चय होता है कि ये ब्रह्म ही है। आगे वाक्य है कि इसी में ही दीव भू इत्यादि ये सब अध्यस्त है और यही आत्मा है अपहत पापमा, और आगे कहा गया वो सेतु है, सेतु सेतुर विधरणम इस प्रकार के कहा गया है, तो इसलिए ये सेतु अर्थात ये सब वर्णाश्रम व्यवस्था का जैसे असंभेदाय अर्थात इसका सब सांकर्य न हो जाए इसलिए ये सेतु स्थानीय है परमात्मा, तो ये सब हेतु से दहर आकाश ब्रह्म ही होगा। श्लोक कहते हैं, दहरह को वियज्जीव, दहरह को वियज्जीव, ब्रह्मवाकाश शब्दतः, ब्रह्मवाकाश शब्दतः, वियज्स्यादथवाल्पत्व, वियज्स्यादथवाल्पत्व, श्रुतेर्जीवो भविष्यति, श्रुतेर्जीवो भविष्यति, बाह्याकाशोपमानेन, बाह्याकाशोपमानेन, द्युभूम्यादि समाहितेः, द्युभूम्यादि समाहितेः, आत्मापहत पाप्मात्वात्, आत्मापहत पाप्मात्वात्, सेतुत्वाच्च परेश्वरः, सेतुत्वाच्च परेश्वरः, दहरः को वियज्जीवो, ब्रह्मवाकाश शब्दतः, वियज्स्यादथवाल्पत्व, श्रुतेर्जीवो भविष्यति, ब्रह्माकाशकाशोपमानेन, द्युभूम्यादि समाहितेः, आत्मापहतपाप्मात्वात्, परेश्वरः। दहरः को वियत जीवो ब्रह्म वा, संशय यहाँ तक पूर्व पक्ष का कथन है, आकाश शब्दतः वियत स्यात् अथवा अल्पत्व श्रुतेर जीवो भविष्यति, बाह्य सिद्धांत कहते हैं बाह्याकाश उपमानेन द्युभूम्यादि समाहितेः पंचमी, आत्मा अपहत पाप्मत्वात् सेतुत्वाच्च परेश्वरः। शंका हो गया दहरह को, ये दहरह कौन है, वियत आकाश है अथवा जीव है अथवा ब्रह्म है, तो आकाश क्यों है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि आकाश शब्दतः यो अस्मिन् अंतर आकाश कहा गया, तो अथ यद अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरिकम वैश्म, आगे कहते हैं दहरो अस्मिन् अंतराकाश, तो आकाश कहने से ये जो हृदय पुंडरीक में जो है दहर ये तो आकाश होगा, तो वियत आकाश शब्द व्यवहार करने से वो वियत होगा, अथवा दहर शब्द व्यवहार हुआ दहर शब्द का अर्थ होता है अल्प, तो अथवा अल्प श्रुतेर, तो दहर शब्द का श्रवण शब्दार्थ हो गया अल्प, अल्प का श्रुति श्रुति अर्थात श्रवण होने से, क्योंकि ये जीव ही अल्प है, तो जो भूताकाश है वो तो व्यापक है, जीव अल्प है, जीव क्यों अल्प है, कहेंगे बालाग्र शतभाग से शतधा कल्पित भागो जीव सविज्ञेय, तो ये जीव अल्प है इसलिए जीव को लिया जाए, अरे ऐसा अणुरात्मा इस प्रकार की सब श्रुति है, तो अल्प होने से यहाँ दहर शब्द से जीव को लिया जाए, पूर्व पक्ष दो विकल्प दिया। सिद्धांत कहता है कि बाह्याकाश उपमान न, तो बाह्याकाश के साथ उपमा दिया गया, यावान व अयम आकाश स्तावान ऐसो अंतर्हृदय आकाश। बाह्याकाश के साथ उपमा दिया जाने से उपमान, उपमा और उपमेय दोनों एक नहीं होगा, तो इसलिए आकाश के साथ उपमा दिया जाता है तो दहर आकाश नहीं होगा, क्योंकि आकाश का उपमा आकाश नहीं बनेगा, तो बाह्याकाश उपमान है न। और दूसरा हो गया द्यु भूमि आदि समाहिते है, द्यु भूमि आदि का समाहिति, समाहिति अर्थात तो प्रतिष्ठितत्व, द्यु भू इत्यादि सब जिसमें प्रतिष्ठित है वो आकाश नहीं होगा, जीव भी नहीं होगा, क्योंकि द्यु भू आदि सभी का जगत का प्रतिष्ठान आकाश भूताकाश नहीं है, द्वितीय हेतु हुआ। और तृतीय हेतु हो गया आत्मा अपहत पापमा, ये सब कहा गया, ये आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु ये सब भूताकाश में नहीं घटेगा, और जीव में यद्यपि आत्मा घट जाएगा किंतु अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विश्व को ये सब नहीं होगा, इसलिए आत्मा अपहत पापमत्व ये हेतु से वे जीव अथवा भूताकाश नहीं होगा। और सेतुत्वात् सेतु अर्थात एस सेतुर्विधरण असंभेदाय लोकानाम, लोकों का असंभेद, संभेद अर्थात मेलन संकर मिश्रण, तो ये वर्णाश्रम इसमें सब सांकर्य दोष न आ जाए, इसलिए परमात्मा ही ये जगत का धारण करते हैं। तो सेतुत्वाच सिद्धांति चार हेतु दे दिया, बाह्य आकाश उपमान होने से ये आकाश नहीं होगा, द्यु भूमि का जगत का अधिष्ठान होने से ब्रह्म होगा, आत्मा अपहत पापमा ये सब से ब्रह्म होगा, सेतु इससे भी वो ईश्वर ही होगा, परमेश्वर ब्रह्म ही है। तो सिद्धांति ये कहा। टीका में दहर उत्तरेभ्य छांदोग्यम उदाहरति, छांदोग्य का वाक्य है, अथ यद अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरिकं वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराकाशस्तस्मिन् यद अंतस् तद अन्वेष्टव्यं तद भाव विजिज्ञासितव्यं, अथ यद अस्मिन् इत्यादि वाक्यं समामनायते। ये पुरः अथ यद अस्मिन् ब्रह्मपुरे, अथ कह करके पूर्व का भूमा प्रकरण से इसका विच्छेद करते हैं, भूमा विद्या से ये अलग। यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, जो यह ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर का अर्थ शरीर, ब्रह्मणपुर इति ब्रह्मपुर शरीर, इसमें दहरम, दहरम अर्थात अल्पम छोटा, पुंडरिकम वेश्म गृह है, और पुंडरिक कमलाकार अर्थात हृदय, तो शरीर में हृदय, और दहरो अस्मिन् अंतराकाशस्, तो अस्मिन् अस्मिन् अर्थात ये पुंडरिक में जो दहर अल्प है आकाश, क्योंकि जो पुंडरिक हो गया वो तो दहर हो गया, और उसका अंदर में जो आकाश होगा वो तो और दहर होगा, तो दहरो अस्मिन् अंतराकाशस्, तो ये जो अंतराकाश है ये भी दहर है, तो ये दहर आकाश क्या है इसको लेकर विचार चल रहे हैं, जो कि हृदय पुंडरिक में है। आगे है तस्मिन् यद अंतस्, ये तस्मिन् कहने का अर्थ तो वही पुंडरिके, तो पूर्व में जो आकाश है उसको तस्मिन् से नहीं लेना है, तो तस्मिन् का अर्थ पुंडरिके, पुंडरिके यद अंतस् अर्थात हृदय पुंडरिक में जो अंत है वो वही दहर है आकाश, तद अन्वेष्टव्यम उसका अन्वेषण करना चाहिए, तद वाव विजिज्ञासितव्यम उसका जिज्ञासा करना चाहिए, तो उसका जिज्ञासा करना चाहिए, कहते हैं कि ब्रह्म ही जिज्ञासा होता है, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, तो ये ब्रह्म ही ज्ञेय है इत्यादि वाक्यम छांदोग्य में समामनायते। टीका में भूम विद्या अनंतरम दहर विद्या प्रारंभार्थो अथ शब्द, भूम विद्या के बाद, भूम विद्या सप्तमे में आया, उसके बाद दहर विद्या प्रारंभ के लिए अष्टम में अथ शब्द, इसलिए अष्टम अध्याय का प्रथम शब्द हो गया अथ, अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, ब्रह्मणो अभिव्यक्ति स्थानत्वात् ब्रह्मपुरम शरीरम, ब्रह्म का अभिव्यक्ति स्थान हो गया शरीर, ईश्वर सर्वभूतानां युद्धेशर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् भूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो ये ब्रह्म का अभिव्यक्ति स्थान, वेदांती कहेंगे ब्रह्म का अभिव्यक्ति स्थान अर्थात शरीर में हृदय, हृदय में बुद्धि, बुद्धि में बुद्धिवृत्ति और बुद्धिवृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा। तो ये हो गया अभिव्यक्ति। तो बुद्धिवृत्ति कहने से सभी वृत्ति में तो चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति में जो प्रतिबिंब होगा वही ज्ञापक होगा ब्रह्म का। आगे अस्मिन् यत् प्रसिद्धम् अर्थात ये हृदय पुंडरीक मैंने शरीर में ब्रह्मपुरम शरीरम, अस्मिन् यत् प्रसिद्धम् शरीर में जो प्रसिद्ध, दहरम, दहरम का अर्थ अल्पम, हृत्पद्म हृदय कमल, और तस्मिन् हृदय ये हृदय में यद अंतराकाश शब्दितम, हृदय का अंदर में जो अंतराकाश है, तो यद अंतर हृदय का अंदर में जो है आकाश, तो अंतर कहते हैं क्यों, कहते हैं कि पंचकोश का अंदर में कहने का मतलब पंचकोश का अंदर में जो है ब्रह्म, तो इसलिए है यद अंतर। ये तैतरीय में कहते ना तस्माद वा ये तस्माद अन्नर समयाद अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, इस प्रकार के अंतर अंतर कह करके ये सबसे अंतर है। यद अंतर आकाश शब्दितम ब्रह्म तद अन्वेष्टव्यम, अन्वेष्टव्यम का अर्थ कहते हैं विचार्य ज्ञेयम, विचार करके जानना चाहिए। ज्ञेयम धातु क्या हो जाएगा, ज्ञा अवबोधन है प्रत्यय, तब्य कैसे ज्ञे अशो यत होने के बाद यति, यति पर में रहने से आकार को ई हो गया, तो हो गया जी। आगे सर्वधातु कार धातु कैसे गुण हो गया, तो ज्ञेय तो अन्वेष्टव्य ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए, जो कि हृदय पुंडरीक में है दहरा आकाश। अन्वेष्टव्यम, अन्वेष्टव्यम का अर्थ विचार्य ज्ञेयम। तो अभी संशय कहते हैं अत्र आकाशो जिज्ञास्यः तदंतस्थ वा इति प्रथमं संशयः कल्पः। यहाँ संशय क्या है, आकाश जिज्ञास्य है, अथवा कहा गया मंत्र में कि दहरो अस्मिन् अंतराकाशस, ये आकाश यहाँ जिज्ञास्य है, अथवा तस्मिन् यदंतस आकाश का अंदर में जो है उसका जिज्ञासा करना चाहिए, ये सब संशय हो जाता है। इसलिए कहते हैं आकाश अगर जिज्ञास्य है तो ये प्रथम संशय हुआ, और तद अंत इसको लेकर के अर्थात आकाश जिज्ञास्य है अथवा आकाश का अंदर है, ये प्रथम संशय का विकल्प दो कोटि हो गया। ये मंत्र क्या है, प्रथम पंक्ति में दे दिया कि दहरम पुंडरिकम वेश्म और दहरो अस्मिन् अंतराकाश, तो हृदय पुंडरिक में दहर अंतर आकाश हो गया और तस्मिन् यदंत, अभी संशय हो गया जो दहर आकाश है अस्मिन् दहर आकाश उसको लेना है अथवा तस्मिन् यदंत दहर आकाश का अंदर में जो है, ये प्रथम संशय हुआ। अच्छा आगे तत्र आगे टीका में तत्र यदि आकाश, आकाश अर्थात आकाश जिज्ञास्य प्रथम कोटि को लेंगे, अगर उसको लेंगे तदा संशय द्वयम्, अगर आकाश को लेंगे तब दो संशय हो जाएगा। तो आगे ऊपर में कहते भाष्य में तत्र यो अयम दहरे हृदय पुंडरीके दहर आकाशः श्रुतः स किं भूताकाशो अथवा विज्ञानात्मा अथवा परमात्मा इति संशयते। यो अयम दहरे हृदय पुंडरीके, योगा शरीर के अंदर हृदय पुंडरी का पुंडरीके सप्तमी कह दिया, उसमें जो दहर आकाश तो श्रुत स किम, अभी आकाश लिया गया दहर आकाश प्रथम विकल्प कहते हैं, दहर आकाश वो क्या भूताकाश है अथवा जीव है विज्ञानात्मा है अथवा परमात्मा है, हृदय पुंडरीक में जो दहर आकाश है वो ये तीनों में से क्या है। कुतः संशय, ये संशय क्यों हुआ, उत्तर देते हैं आकाश ब्रह्मपुर शब्दाभ्याम, यहाँ आकाश शब्द भी है ब्रह्मपुर भी शब्द है, तो होने से आकाश शब्द ये आकाश शब्द ये भूताकाश में भी होता है, परमात्मा में भी होता है, और ब्रह्मपुर कहने से ब्रह्मणपुर इति ब्रह्मपुर, तो फिर ब्रह्म हो सकता है ब्रह्मपुर में जो होगा, अथवा ब्रह्म कहने से ये जीव को भी ब्रह्म कहा जा सकता है चेतन साम्यात से, तो होने से ब्रह्मपुर कहने से शरीर लिया जाएगा, शरीर ब्रह्म का भी उपलब्धि स्थान है और जीव उसका स्वामी है, इसलिए ब्रह्मपुर शब्द से जीव और परमात्मा ये दोनों उसके अंदर में रह सकते हैं। तो ब्रह्मपुर शब्द से जीव परमात्मा में संशय है, आकाश शब्द से भूताकाश परमात्मा में संशय है, इसलिए कुल मिलाकर के तीन संशय हो गया। इसलिए ऊपर में भाष्य में कह दिया कि भूताकाशो अथवा विज्ञानात्मा अथवा परमात्मा इति संशयते, कर्मणि प्रयोग हो गया संशयते, इसमें धातु हो जाएगा, संशय में धातु क्या होते हैं, सिंह सिंह स्वप्ने, तो उसे आगे सी धातु से ए रच से गुण हो गया, वायु के क्षय बन जाता है, संपूर्वक संशय हो जाता है। यहाँ किंतु संशय ऐसा नहीं, ये तो कर्मणि प्रयोग हो गया, कर्मणि प्रयोग होने से सर्वधातु के यक, तो यक हो जाने से अभी धातु है सी, सी के पर में हुआ यक, तो सी के पर में यक होने से गुण हो जाएगा नहीं होगा, किंतु सिंह को गुण होता अगर सार्वधातु को पर में होता तो सिंह हो सार्वधातु के गुण पर में, अगर सार्वधातु को है तब सिंह को गुण हो सकता है, किंतु अभी पर में यक आ गया, ये यक सार्वधातु का नहीं है इसलिए सिंह को और गुण नहीं होगा, नहीं होने से सी के पर में अगर य रहा तो अभी यहाँ एक विशेष सूत्र है अयंग ई किंगिति, ई अर्थात यादव किंगिति, यादव किंगिति पर में रहने पर सी को अयंग आदेश हो जाएगा, अयंग का बचेगा अय तो सी हो जाएगा सय, तो सय आगे पर में यक है तो करे संशयते परमात्मेति संशयते, सूत्र है अयंग ई किंगिति, ई अर्थात यकार में इकार, यादव प्रत्यय पर अयंग ई किंगिति। कुतः संशय, तो अभी पूर्व पक्ष कहा कि तीन में संशय होता है, सिद्धांत पूछेगा क्यों संशय हुआ, पूर्व पक्ष उत्तर देता है आकाश ब्रह्मपुर शब्दाभ्याम, आकाश शब्द से दो कोटि आगे, ब्रह्मपुर शब्द से दो आगे, आकाश शब्द से भूताकाश ब्रह्म और ब्रह्मपुर कहने से जीव और ब्रह्म ये आगे, आकाश शब्द ही अयम भूताकाशे परस्मिंश प्रयुज्यमान दृश्यते, आकाश ये दोनों में व्यवहार होता है, भूताकाश और परस्मिन ब्रह्म में प्रयुज्यते, तत्र किम भूताकाश एव दहर स्यात् किंवा पर इति संशय, तो भूताकाश दहर शब्द से भूताकाश को लेंगे अथवा परमात्मा को लेंगे, ये प्रथम आकाश शब्द से ये दोनों विकल्प करते हैं। टीका में तत्र आकाश शब्दात एकम संशयम उक्त्वा, आकाश शब्द को अगर लेंगे आकाश जिज्ञास्य है तो दो कोटि विकल्प आ गया, ब्रह्म लिया जाएगा अथवा भूताकाश लिया जाएगा, ये दो कोटि विकल्प आ गया, तो कह करके टीका में तत्र आकाश शब्दात एकं संशयम उक्त्वा, एक अर्थात एक दो कोटि का संशय, एक संशय हो गया क्योंकि संशय मात्र का अर्थ हो गया दो कोटि का आएंगे, तो ये प्रथम संशय हो गया। अभी कहते हैं ब्रह्मपुर शब्दात संशयांतरम, ब्रह्मपुर को लेकर के जीव अथवा ब्रह्म ये दोनों में संशय हो जाएगा। भाष्य में तथा ब्रह्मपुरमिति किम जीवो अत्र ब्रह्मनामा तस्य इदं पुरं शरीरं ब्रह्मपुरं अथवा परस्य एव ब्रह्मणः पुरं ब्रह्मपुरमिति, तथा ब्रह्मपुरमिति किम, ब्रह्मपुर ये शब्द हो गया, ये शब्द में किम जीवो अत्र ब्रह्मनामा, ब्रह्मनामा में समस्त कैसे कहेंगे, ब्रह्म नाम यस्य, क्योंकि प्रातिपदिक है नामन, तो ब्रह्म नाम यस्य तो जीवस्य सजीव ब्रह्म नाम, तो जीवो अत्र, अत्र टीका में कहते हैं अत्र, अत्र अर्थात अत्र शब्दे, शब्द अर्थात ब्रह्मपुर शब्द है। ये ब्रह्मपुर शब्द में क्या जीव ब्रह्म शब्द से ग्रहण होगा, होने से जीवो अत्र ब्रह्म नामा तस्य इदम पुरम, पुरम अर्थात शरीरम इति ब्रह्मपुरम, तस्य अर्थात जीवस्य, तो जीवस्य शरीर ब्रह्मपुरम होने से तो यहाँ जीव को ही ग्रहण करना है। अथवा परस्य एव ब्रह्मणपुरम इति ब्रह्मपुरम, मुख्यार्थ ले लीजिए ब्रह्म शब्द का, तो ब्रह्मणपुरम ब्रह्मपुरम ये हो जाएगा। तत्र अभी दो विकल्प आ गया, जीव अथवा परब्रह्म। तत्र टीका में तत्र का अर्थ जीवस्य ब्रह्मणो वा पुरम इति संशय, द्वितीय विकल्प आ गया, ब्रह्मपुर शब्द से दूसरा संशय आ गया। तत्र तत्र का अर्थ तस्मिन संशय सति इति योजना, ये जो द्वितीय संशय हो गया किसका किसका बीच में संशय, जीव और ब्रह्म, किस शब्द को लेकर के संशय हुआ, ब्रह्मपुर शब्द को। प्रथम संशय था भूताकाश और ब्रह्म, वो दहरा आकाश शब्द को लेकर के, आकाश शब्द से भूताकाश ब्रह्म और ब्रह्मपुर शब्द से जीव और ब्रह्म, ये दो कोटि का इस प्रकार की मतलब चतुष्कोटि का ये विकल्प आ गया। ब्रह्म दोनों में रहने से तीन विकल्प हो गया। टीका में पर पुरुष शब्द से ब्रह्मणी मुख्यत्वात् ब्रह्म ध्येयम इति उत्तम, जो पूर्व अधिकरण आया था जो इक्षति कर्म व्यपदेशात् सह, तो वहाँ कहा गया था कि स परम पुरुषम अभिध्यायित, आगे कहा गया स एतस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरुषम पुरुषयम् ईक्ष्यते, वहाँ परम पुरुष ये दोनों शब्द ब्रह्म में मुख्य है, होने से ब्रह्म ध्येयम इति कहा गया था, सिद्धांति कह दिया। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि तथा यहाँ पे आकाश पदस्य भूताकाश रूढ़त्वात् भूताकाशो ध्येय, क्योंकि इसी में रूढ़ है, पर पुरुष ब्रह्म में रूढ़ हो गया था, आप ध्यान का विषय ब्रह्म को कह दिए, इसी प्रकार की यहाँ आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ होने से भूताकाशो ध्येय इति दृष्टान्तेन पूर्व पक्ष इति, इसको दृष्टांत बना करके पहले पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में। तत्र जीवस्य परस्य वा अन्यतरस्य पुरस्वामिनो दहराकाशत्वे संशय, ये जो दूसरा कोटि संशय हुआ, जीवस्य परस्य वा अन्यतरस्य, जीव अथवा पर ये दोनों का बीच में अन्यतर, अन्यतर अर्थात दोनों का बीच में कोई एक, पुरस्वामिनः ये दोनों का बीच में कौन पुरस्वामी होगा, उसी को दहराकाशत्व उसी में होगा, तो दहराकाशत्व संशय। अच्छा आगे भाष्य में तत्र आकाश पूर्व पक्ष भी कहता है तत्र आकाश शब्द से भूताकाशे रूढ़त्वात् भूताकाश एव दहर शब्द इति प्राप्त, आकाश शब्द लेकर के आकाश भूताकाश में रूढ़ है, इसलिए दहराकाश मतलब दहर, देखिए यहाँ पंक्ति देखिए, तत्र आकाश शब्द से भूताकाशे रूढ़त्वात् भूताकाश एव दहर शब्द, यहाँ दहर शब्द में समास कैसे कहेंगे, दहर शब्द यस्य भूताकाश से, तो भूताकाश ही दहर शब्द, शब्द अर्थात वाचक, तो दहर ही वाचक हो गया जिसका, इति प्राप्तम पूर्व पक्ष कह दिया। टीका में दहर वाक्यस्य अनंतर प्रजापति वाक्यस्य च सगुणे निर्गुणे च समन्वयोक्ते है श्रुत्यादि संगतः, ये दहर वाक्य आ गया जो प्रथम मंत्र 8:1 में, आगे प्रजापति वाक्य, तो ये आत्मा अपत पापा बिजोरो विमृत्यु विशोक करके प्रजापति जो घोषणा किया जिसके पर में वो इंद्र विरोचन गए, वो है 8:7 में, दहर वाक्य आ गया 8:1 में, और वो जो प्रजापति वाक्य आ गया 8:7 में, सप्तम खंड में आया। तो ये दहर वाक्य से सगुणे और प्रजापति वाक्य से निर्गुणे, क्योंकि प्रजापति वाक्य में स्व जागृत स्वप्न सुसुप्ति कह करके उससे भी पर यह ऐसा संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते कहा गया। तो वहाँ शुद्ध चैतन्य का कथन हुआ, इसलिए वहाँ तो निर्गुण धी निर्गुण ज्ञान प्रजापति वाक्य से निर्गुण ज्ञान का विचार है। दहर प्रकरण में तो ये सगुण का उपास्ति ये है। तो दहर वाक्य से अनंतर प्रजापति वाक्य से, अनंतर प्रजापति अर्थात आठ सात, बीच में और छह खंड है। सगुणे निर्गुणे च समन्वय उक्ते है श्रुति आदि संगति, ये श्रुति आदि का संगति हुआ। पूर्व पक्षे भूताकाशादि उपास्ति, जो दहर खंड में पूर्व पक्ष कहता है कि दहर का अर्थ आकाश कहा गया, भूताकाश का भूताकाशादि आदि कहने से पूर्व पक्ष और किसको कहता है, जीव, तो भूताकाशादि अर्थात जीव इसका उपास्ति। सिद्धांते सगुण ब्रह्मोपास्त्या, दहर के द्वारा सगुण ब्रह्म का उपासना करके आगे निर्गुण धी चित्त शुद्ध होने से आगे जो खंड आया वहाँ से निर्गुण धी होगा, ये फल भेद। पूर्व पक्षी का तो केवल उपास्ति है, सिद्धांति का उपासना के द्वारा आगे निर्गुण थी। अच्छा अभी अगर आप सिद्धांति कहता है कि आकाश शब्द ये ब्रह्म परक है तभी निर्गुण ज्ञान होगा, तभी एक देशी कहता है नच, एक देशी कहता है आकाशस्तलिंगाती अनेन अश्य पुनरुक्तता, आकाशस्तलिंगात आकाश शब्द से ब्रह्म को लेना है। तो ये आया था सर्वाणि हवा इमानि भूतानि, तो सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशाध्येव समुत्पद्यन्ते, इस प्रकार के वाक्य था। वो सूत्र था आकाशस्तलिंगात आगे अतएव प्राण था, तो सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते ऐसा था। वहाँ आप विचार करके कह दिए कि आकाश शब्द से ब्रह्म को लेना है, फिर यहाँ क्यों विचार करते हैं आकाश शब्द से ब्रह्म को लेंगे, ये एक देशी का शंका हुआ। आकाशस्तलिंगात इति अनेन अस्य पुनरुक्तता, सिद्धांति कहता है कि न च शंकनीय, क्यों सिद्धांति कहता है कि अत्र अर्थात ये दहर प्रकरण में तस्मिन् यद अंतस्तद अन्वेष्टव्यम् ऐसे यहाँ वाक्य है। तो तस्मिन् कह करके तद अंतस यो यद यद तद अंतस, यहाँ इतना स्पष्ट लिंग नहीं है। इति आकाशांतस्थस्य अन्वेष्टव्यत्वादि लिंग अन्वयेन दहराकाशस्य ब्रह्मत्वे स्पष्ट लिंग अभावात्, यहाँ वाक्य आ गया तस्मिन् यद अंतस, तस्मिन् के पूर्व में है यह अंतर आकाश, दहरो अस्मिन् अंतर आकाश तस्मिन् यद अंत, अभी तस्मिन् होने से उसका पूर्व में है दहर यद अंतर आकाश, तभी तस्मिन् से वो दहर आकाश को ले लेगा, होने से यहाँ संशय है स्पष्ट ब्रह्मलिंग नहीं है। जो अंतर है वो क्या यही जो अंत दहर आकाश है अथवा दहर आकाश के अंदर और कुछ है, इसलिए यहाँ ब्रह्म का स्पष्ट लिंग नहीं है। वहाँ तो स्पष्ट लिंग था क्योंकि सर्वाणि हवा इमानी भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, तो आकाश से सारे भूत उत्पन्न होते हैं तो वो तो ब्रह्म ही होगा। तो यहाँ सिद्धांत कहते कि तस्मिन् यद अंतस् तद अन्वेष्टव्यम् इति आकाश अंतस्थस्य अन्वेष्टव्यत्वादि लिंगा लिंग अन्वयन, आकाश का अंतस्थ जो है वो अन्वेष्टव्य, इस प्रकार की भी लिंग हो जा सकता है, होने से दहरा का ये संशय हो जाएगा, होने से दहराकाशस्य ब्रह्मत्व स्पष्ट लिंग अभाव, क्योंकि दहराकाश के आगे आ गया तद यद अंतस, तो होने से यह स्पष्ट ब्रह्म लिंग नहीं है। अच्छा यहाँ तक मतलब ये प्रसंग क्रम, ये पूर्व एक देशी प्रश्न पूछा था ये उत्तर हो गया। अभी पूर्व पक्ष कहा था कि भूताकाश को लेना है, अभी इसके ऊपर विचार चल आरम्भ होगा। ननु ननु सिद्धांत कहता है अर्थात पूर्व पक्ष दहर आकाश शब्द से भूताकाश को ग्रहण कराने से सिद्धांति विकल्प कर मतलब उसके ऊपर आक्षेप करता है। ननु भूताकाश से अल्पत्वम कथम, अगर आप दहर शब्द आकाश कह करके भूताकाश लेंगे उसमें दहरत्व का अन्वय कैसे होगा, भूताकाश से अल्पत्व कथम, प्रथम आक्षेप किया सिद्धांति। दूसरा कहता है एकस्य उपमानत्वम उपमेयत्वम च कथम, अगर अंतर में जो आकाश है वो भी भूताकाश और उसका आगे उपमान देते हैं यावान वा अयम आकाश स्तावान ऐसो अंतर हृदय आकाश। ये अगर अंतर भी भूताकाश को लेंगे बाहर भी भूताकाश, ये एक ही आकाश आकाश कैसे उपमान उपमेय हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये दूसरा दोष। और तीसरा उभे अस्मिन द्यावा पृथ्वी अंतर एव समाहिते, ये जो अंतर है उसमें द्यावा पृथ्वी समाहिते और उभो अग्निश्च वायुश्च ये भी समाहित इत्यादि न श्रुत सर्वाश्रयत्व च कथम। तो ये जो दहराकाश है इसी में सब कुछ समाहित है, ये कैसे हो जाएगा? अगर भूताकाश लेंगे हृदय का अंदर में जो छोटा भूताकाश है वो सर्वाश्रय कैसे होगा, ये तीसरा आक्षेप हुआ। सिद्धांति तीन आक्षेप कर दिया। च कथम इति आशंक्य, सिद्धांति आशंका करने से अभी परिहार कौन करेगा? पूर्व पक्षी करेगा, क्योंकि सिद्धांति ये तीन आशंका किया। तो प्रथम आशंका हो गया भूताकाश अल्प कैसे होगा, द्वितीय आशंका हो गया उपमान उपमेय एक कैसे होगा, तो जो अंदर में है वो भी भूताकाश बाहर भी भूताकाश दोनों में कैसे उपमान उपमेय, और तृतीय हो गया सर्वाश्रय तुम, सभी कुछ इसी में आश्रित है, वो दहर अंदर अगर भूताकाश लेंगे तो उसमें सब कुछ आश्रित कैसे होगा, ये तीन दोष हुआ। अभी क्रमेण परिहरति पूर्व पक्ष इसका परिहार करता है। तस्य इत्यादि ना भाष्य में तस्य च प्रथमे था अल्प कैसे होगा, पूर्व पक्ष कह रहा है तस्य च दहर आयतन अपेक्षा दहरत्व, दहर था तो अल्प, अल्प आयतन में घटाकाश जैसे घटाकाश अल्प है तो कहा जाता है घटाकाश अल्प है, इसी प्रकार की दहर दहर अर्थात हृदय पुंडरी को कहा जाएगा, तो पुंडरी को उसका आयतन हो जाने से उसका अंदर में जो आकाश होगा वो छोटा ही होगा, उसका छोटा आयतन को लेकर के उसको कह दिया गया दहरत्व। और दूसरा दिया था एक से उपमान उपमेयत्व कथम, तो इसके लिए पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में यावान व अयम आकाश तावान एसो अंतर हृदय आकाश इति। तो यावान तावान कहने से उपमान उपमेय दिखता है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि बाह्याभ्यंतर भाव कृत भेद से उपमान उपमेय भाव, ये हो जाएगा बाह्य आभ्यंतर को लेकर के भेद हो गया होने से उपमान उपमेय भाव हो जाएगा, यावान ये बाहर वाला को उपमान बना करके अंदर वाला को उपमेय बना दिया, ये दोनों अलग अलग है ऐसे। और तीसरा हो गया कि सर्वाश्रय तुम कैसे होगा, उसके लिए पूर्व पक्ष कहता है द्यावा पृथ्वी आदि च तस्मिन अंतः समाहित, समाहित था प्रतिष्ठित ये सब है, ये कैसे हो जाएगा, कहते हैं अवकाशात्मन आकाशस्य एकत्व, आकाश एक ही है, ये हृदय थोड़ी उसका विभाजक बन जाएगा। जब कहा जाता है कि अंतर हृदय दहर आकाश में ये द्यावा पृथ्वी सब है, दहर आकाश वास्तविक कोई ये छोटा नहीं हो जाता क्योंकि हृदय कुंडली को उसका विभाजक नहीं है, इसलिए आकाश तो अवकाश देने वाला है, तो इसलिए आकाश में है व्यापक आकाश में जो कुछ है सब आकाश में ही है, ये कह दिया। तो यह पूर्व पक्ष का ये त्रुटि रहा, उपमान उपमेय कहने का समय में भेद को ग्रहण कर लिया और सर्वाश्रय तो कहने का समय में अभेद कहता है, तो ये पूर्व पक्ष में दोष है, तो इसे विचार आगे दिखाएंगे। टीका में ये जो पूर्व पक्ष निराकरण किया सिद्धांत का आक्षेप को उसको संक्षेप से दिखाते हैं, हृदय अपेक्षया अल्पत्वम, ये प्रथम हो गया अल्प कैसे हुआ हृदय अपेक्षया, ध्यानार्थम कल्पित भेदात सादृश्यम, बाह्य अभ्यंतर में सादृश्य उपमान उपमेय ये ध्यान के दृष्टि से, और स्वतः एकत्वात सर्वाश्रयत्व, स्वतः एक होने से सभी द्यावा पृथ्वी ये सूर्य चंद्र इत्यादि ये सब इसी में ही आश्रित है, ये हो गया पूर्व पक्ष इसका अर्थात सिद्धांति आक्षेप का निराकरण कर दिया। ठीक है, अर्थात पूर्व पक्ष अभी दहर शब्द से किसको लेने के लिए कह दिया, भूताकाश को लेने के लिए कह दिया, अभी सिद्धांति इसके लिए कहता है टीका में ननु एष आत्मा इति आत्मशब्दो भूते न युक्त इति अरुचेर आह। तो अगर भूताकाश लेंगे ऐसा आत्मा अपहत पापमा ये कैसे समन्वय होगा, ये तो नहीं होगा, तो इति आत्मा शब्दो भूते न युक्त, भूते अर्थात भूताकाश में, ये भूताकाश में ये इसका समन्वय नहीं होगा, इति अरुचि, अरुचि होने से भाष्य में, अथवा जीवो दहर इति प्राप्तम। अब दहर शब्द से जीवो को ले लीजिए, ये तो आत्मा शब्द से इसका समन्वय हो जाएगा, तो जीवो को लेंगे कैसे, कहते हैं ब्रह्मपुर शब्द। जीव से ही इदम पूरम सत शरीरम ब्रह्मपुरम इति उच्यते। जीव का ही ये शरीर है, जीव से ही इदम पूरम सत, जीव का ही ये पूरा पूरा अर्थात जिसमें रहता है, तो ये शरीर को ब्रह्मपुर कहा गया। शरीर को ब्रह्मपुर कहा गया तो जिसका शरीर है, जिसका पूरा है, उसी को ही ब्रह्म शब्द से कह दिया गया। तो इसका किसका शरीर है, जीव का, इसलिए जीव को यहाँ ब्रह्म शब्द से कह दिया गया, इसलिए जीव ही यहाँ दहर शब्द से ग्रहण होगा, क्योंकि शरीर में जीव ही रहता है और जीव दहर है, अल्प है, परिच्छिन्न है। अच्छा, तस्य सर्वकर्म तस्य स्वकर्मणा उपार्जितत्वात्। ये जो शरीर है इसको ब्रह्मपुर क्यों कहेंगे, कहते हैं जीव अपना कर्म से इसको बनाए है, इसलिए जीव से पुरम ये हो जाएगा, और शब्द व्यवहार हुआ है ब्रह्मपुरम, इसलिए ब्रह्म ही जीव है, तो यहाँ ब्रह्म शब्द से जीव को ग्रहण किया जाएगा। अच्छा, अभी सिद्धांत पूछेगा कि ब्रह्मपुर शब्द है और शरीर का मालिक जीव होने से आप ब्रह्मपुर जीवपुर करके ब्रह्म शब्द से जीव को कह देते हैं, किसी शब्द से किसी अर्थ को कह देंगे, या तो शक्ति वृत्ति से कहिए, नहीं तो लक्षणा से कहेंगे, नहीं तो कुछ गौणी गौणी अर्थात सादृश्य को लेकर के। तो यहाँ ब्रह्म शब्द से जीव को ग्रहण करने के लिए क्या सादृश्य है, तो क्योंकि शक्ति वृत्ति से तो नहीं होगा ब्रह्म शब्द से, क्योंकि ब्रह्म पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म शब्द से जीव को लेंगे, तो ये सिद्धांत कहता है कि क्यों लेंगे, दोनों का बीच में क्या शक्ति नहीं है, लक्षणा नहीं है। पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में, भक्त्या च तस्य ब्रह्म शब्द वाच्यत्वम्, तस्य जीवस्य भक्त्या, भक्त्या अर्थात गौणिया गौणी वृत्ति से, गौणिया च तस्य ब्रह्म शब्द वाच्यम, तस्य अर्थात जीवस्य, जीव को ब्रह्म शब्द से कहा जाएगा। गौणी लक्षणा करने के लिए सादृश्य होना चाहिए, तो ठीक है, हमें कहते हैं चैतन्य गुण योगे न इत्यर्थ, जीव भी चेतन है, तो इसलिए यहाँ ब्रह्म शब्द से जीव को कह दिया जाएगा सादृश्य गौणी लक्षण लेकर के। अच्छा, अभी सिद्धांति कहेगा कि ब्रह्म शब्द से जो मुख्य ब्रह्म लिया जा सकता है, आप क्यों जीव को ले रहे हैं, ठीक है, हमें मुख्यम ब्रह्म गृह्यताम, ये कौन कहेगा, ब्रह्म शब्द से जीव को कौन लेने के लिए कहा, पूर्व पक्ष कहा, तभी मुख्यम ब्रह्म गृह्यताम, ये आक्षेप सिद्धांत करता है। टीका में सिद्धांत कहता है कि मुख्यम ब्रह्म गृह्यताम, क्यों जीव को ले रहे हैं, तो पूर्व पक्ष इसका निराकरण करता है भाष्य में, नहि परस्य ब्रह्मणः शरीरेण स्वस्वामी भाव संबंधो अस्ति, पर ब्रह्म को ये जीव ये शरीर का मालिक नहीं कहा जा सकता है, क्यों, इसका शरीर के साथ कोई स्वस्वामी भाव नहीं है, नहीं होने से ब्रह्मपुर कहने से ब्रह्म शब्द से जीव को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि परम ब्रह्म का शरीर के साथ कोई स्वामी भाव नहीं है। टीका में तो सिद्धांत कहता है कि अस्तु पूर्व स्वामी जीव, क्योंकि पूर्व पक्ष कह दिया कि पूर्व का स्वामी तो जीव ही होता है, सिद्धांत कहता है ठीक है अस्तु पूर्व स्वामी जीव, किंतु हृदयस्थ आकाशस्तु ब्रह्म, सिद्धांत ये विकल्प दे दिया, पूर्व स्वामी जीव हो किंतु हृदय आकाश ब्रह्म हो, ये हो सिद्धांत ये विकल्प देता है, इति अत इसलिए पूर्व पक्ष निराकरण करता है भाष्य में। तो अर्थात सिद्धांत कहना चाहता है कि पूर्व स्वामी जीव है वो तो शरीर में सर्वत्र रहेगा, क्योंकि अनुभव सर्वत्र करेगा, किंतु ये जो ब्रह्म होगा वो केवल हृदय में अनुभव होगा, वो कहीं हाथ पाँव में अनुभव नहीं होगा, इसलिए हृदय आकाश तो ब्रह्म होगा सिद्धांत कहता है, पूर्व स्वामी जीव है क्योंकि जीव सर्वत्र अनुभव है, किंतु हृदय आकाश तो ब्रह्म होगा ऐसे सिद्धांत कहता है, क्योंकि केवल हृदय में ही अनुभव होगा, इसलिए दहर आकाश तो ब्रह्म होगा, इस प्रकार के लिया जाए। अतः ब्रह्म पूर्व में ब्रह्म शब्द आप जीव को लीजिए सिद्धांत कहता है, पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म शब्द से जीव को लेंगे, सिद्धांत कहता है लीजिए, तो ब्राह्मण पूर्व था जीवस्य पूर्व ये हो जाए, किंतु दहर आकाश कहने से वहां तो ब्रह्म को लेना है, इस प्रकार के अर्थ करेंगे। उसी का अंदर में है, किंतु पूरा जैसे कहते ना ये वृक्ष पूरा इतना बड़ा है, वृक्ष में जैसे कोई भी शरीर है, शरीर में तादात्म्य करने वाला जीव अलग होता है और उसके अंदर में भी और जीव हो सकते हैं। शरीर के अंदर कुछ कीड़े इत्यादि अगर होते हैं तो उसका जीव अलग है। सिद्धांत ही वो बात कह रहा है, पूरा शरीर में तादात्म्य करता है जीव, इसलिए पूर्व स्वामी ब्रह्मपुर कहने से जीवपुर वो ठीक है, किंतु दहराकाश जो कहा गया वो ब्रह्म हो तो इसका अंदर में वो रह सकता है। तो सिद्धांत पूर्व पक्षी कहेगा कि ऐसा नहीं, पूर्व स्वामी ही पूर्व का जो मुख्य स्थान है वहां रहेगा, पूर्व का मुख्य स्थान हो जाएगा हृदय, पूर्व स्वामी जीव वो उधर रहेगा। सिद्धांति कहेगा कि पूर्व स्वामी जो होगा तो पूर्व में सर्वत्र रहेगा। पूर्व पक्ष कहेगा क्यों सर्वत्र रहेगा, जो राजा होता है ये क्या राज्य में सर्वत्र रहता है, वो तो कहीं महल में एक ही जगह में रहेगा, कुछ एक ही प्रकोष्ठ में भी रहेगा। तो इसी प्रकार जीव पूर्व स्वामी होने पर भी जीव मनो उपाधि का होता है, मनो उपाधि का जीव मन का स्थान हो गया हृदय, इसलिए हृदय में ही जीव रहेगा, ये पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में। तत्र पूर्व स्वामिनः पुरैक देशे अवस्थानम दृष्टम यथा राज्य, इसलिए जो पूर्व स्वामी हो गया जीव वो पूर्व का एक देश हो गया हृदय पुंडरिक उसी में रहेगा, इसलिए दोहराकाश तो जीव ही होगा, पूर्व पक्ष कहा। टीका में पूर्व स्वामिनैव तद अंतस्थत्व संभवात न अन्य अपेक्षा इत्यर्थ, पूर्व पक्ष कहते हैं जो पूर्व का स्वामी हुआ जीव वही तद अंतस्थत्व हृदय अंतस्थ वही हो संभवात, इसलिए न अन्य ब्रह्म का अपेक्षा नहीं है, दहर आकाश से आप ब्रह्म को नहीं लेना चाहिए। सिद्धांत कहते हैं व्यापिनो अंतस्थत्व कथम, ये जो जीव है ना वो पूरा शरीर में व्यापी होगा ना, वो कैसे अंतस्थत्व एक जगह में कैसे रहेगा। इति आह पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में, मनो उपाधिकश्च जीव, मनो उसका उपाधि है और मनश्च प्रायेण हृदय प्रतिष्ठितमिति, इति अतो जीवस्यैव इदं हृदये अंतर अवस्थानं स्यात्। जीव ये शरीर का स्वामी होने पर भी तो मनो उपाधि होने से मन प्राय हृदय में रहने से ये हृदय में अवस्थित हो जाएगा जीव, इसलिए जो दहराकाश है जीव ही हो जाएगा। ब्रह्मपुर भी जीव है, दहराकाश भी जीव है, ऐसे पूर्व पक्ष कह दिया। आगे भाष्य में दहरत्वमपि तस्यैव आराग्र उपमितत्वात् अवकल्पते, जीव को दहर छोटा कैसे कहेंगे, पूर्व पक्ष कहता है कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च और भागो जीव सविज्ञेय सचानंत्याय कल्पति, इसमें आराग्र नहीं है, आराग्र मात्रो ह्यवरोपि दृष्ट अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपः, वो दूसरा मंत्र अंगुष्ठ मात्र रवितुल्य अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपः संकल्प अहंकार समन्वित यह, संकल्प अहंकार समन्वित यह और बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव आराग्र मात्रो ह्यवरोपि दृष्ट, इस प्रकार श्रोता सूत्र में है। तो वहाँ आराग्र मात्र ऐसा कहा गया, आराग्र मात्र आगे है अवरोपि दृष्ट, अर्थात आराग्र भी है और अवर भी है, अर्थात वो क्षुद्र भी है, अवर अर्थात छोटा। अच्छा तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि दहरत्वम जीव में भी घट जाएगा, क्योंकि वो आराग्र के साथ उपमित आराग्र में के द्वारा उसका तुलना किया गया। टीका में आकाश पदेन दहरम अनुकृष्य उक्त उपमादिकम ब्रह्म अभेद विवक्षया भविष्यति इति आह, आकाश पदेन दहरम अनुकृष्य, पूर्व पक्ष कह रहा है आकाश शब्द से दहर को लेकर के अनुकृष्य उक्त उपमादिकम ब्रह्म अभेद, अच्छा आकाश पदेन दहर आकाश को लेंगे लेकर के सिद्धांति कहेगा कि यावान अयम आकाश तावान अयम तावान ऐसो अंतर्हृदय आकाश, अभी अंतर्हृदय का आकाश को बाह्य आकाश जैसा ऐसा कैसे कहेंगे, बाह्य आकाश तो व्यापक है, इसके लिए पूर्व पक्ष अभी उसका निराकरण करता है। आकाश पदेन दहरम अनुकृष्य उक्त उपमादिकम ब्रह्म अभेद विवक्षया। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी दहर आकाश से जीव को लिया जा रहा है ना, अभी दहर आकाश से भूताकाश नहीं, जीव को लिया जाता है। अभी यावान अयम आकाश तावान ऐसो अंतर्हृदय आकाश, ये भूताकाश में पूर्व पक्ष कह दिया था कि विभाजक नहीं माने तो दोनों एक ही हो गया, समान हो गया। अभी किंतु भूताकाश पक्ष नहीं है, अभी जीव को लिया जा रहा है। ये जीव को बाहर आकाश के साथ कैसे तुलना करेंगे, बाहर आकाश व्यापक है, जीव तो छोटा है, दहर है, इसको निराकरण करता है पूर्व पक्ष। आकाश पदेन दहरम अनुकृष्य, तो दहर आकाश तो कह करके उक्त उपमादिकम, जितना बड़ा बाहर आकाश उतने बड़ा ये दहर आकाश। दहर आकाश अभी किसको लिया जा रहा है, जीव को। तो जितना बड़ा बाहर आकाश है उतना बड़ा दहर आकाश जीव, ये जीव को कैसे व्यापक कहते हैं, कहते हैं ब्रह्म अभेद विवक्षया भविष्यति। ये जीव अगर ब्रह्म अभेद माना जाएगा तब ये व्यापक हो जाएगा, तभी जीव भी ये जो यावान अयम आकाश तावान अयम तावान ऐसो अंतर हृदय आकाश, तो अंतर हृदय आकाश अभी हो गया जीव, ये भी बाहर आकाश जैसा व्यापक हो जाएगा, तो ब्रह्म अभेद विवक्षया। भाष्य में आकाश उपमितत्वादि च ब्रह्म अभेद विवक्षया भविष्यति। आकाश उपमितत्वादि जो यावान अयम आकाश, ये ब्रह्म अभेद विवक्षया जीवस्य अपि भविष्यति, जीव भी हो जाएगा ब्रह्म के साथ अभेद विवक्षा करने से ये हो जाएगा। अर्थात द्वितीय विकल्प जो जीव है इसमें भी सारे अर्थात जितने सारे सिद्धांति का आक्षेप पूर्व पक्ष सबका समन्वय कर दिया। तो ये जो जीव है उसका ये तो दहर हो जाएगा बाहर आकाश के साथ, ये किसका तुलना कैसे होगा, सिद्धांत के पूर्व पक्ष कह दिया है कि ब्रह्मत्व विवक्ष आया, ये ब्रह्म है व्यापक है, ये हो जाएगा। अच्छा आगे टीका में सिद्धांति आक्षेप कर रहा है, ननु जीवस्य आकाश पदार्थत्वम अयुक्तम। अभी आप दहर आकाश से जीव को ले लिए, तो सिद्धांत कहते हैं कि जीव को आकाश शब्द से कैसे कहेंगे, जीवस्य आकाश शब्दार्थत्व, आकाश होता है दहर आकाश, आकाश शब्दार्थत्व अयुक्तत्व इति आशंक्य। तो पूर्व पक्ष कह रहे हैं तरी भूताकाश है वो दहर वस्तु, अगर जीव में आपको अरुचि है तो फिर भूताकाश को ले लीजिए, वहाँ तो आकाश शब्द प्रयोग हो जाएगा, भूताकाश है वो दहर वस्तु। तस्मिन् अंतस्थम किंचित ध्येयम्, दहर शब्द से भूताकाश को लीजिए और आगे आपका है कि तस्मिन् अंतस्य तस्मिन् यद अंतस् तद अन्वेष्टव्यम तद भाव विजिज्ञासितम्, अर्थात दहर आकाश हो गया भूताकाश, उसका अंदर में और कुछ है उसका ध्यान करना चाहिए, ये पक्ष ले लीजिए। ये तृतीय पक्ष हो गया, प्रथम पक्ष में था दहर आकाश भूताकाश उसी का ध्यान करिए, द्वितीय पक्ष हो गया दहर आकाश जीव उसका ध्यान करिए, तृतीय पक्ष हो गया दहर आकाश भूताकाश किंतु तस्मिन यद अंत उसका अंदर में और कुछ है उसका ध्यान करिए। प्रथम तृतीय में अंतर आया, प्रथम में दहर आकाश का ध्यान, तृतीय में उसका अंदर में जो है वो ध्यान, ये दो अलग विकल्प हुआ। अच्छा ननु जीवस्य आकाश शब्दार्थ तो अयुक्तम इति आशंक्य, तरी भूताकाश एव दहर वस्तु तस्मिन् अंतस्थम किंचित ध्येयम इति पक्षांतरम, ये प्रथम पक्ष से भिन्न है क्योंकि जहाँ से विकल्प आरंभ हुआ टीका में प्रथम एक पंक्ति था ना, दो पंक्ति के आगे अत्र आकाशो जिज्ञास्य टीका में था, आरंभ हुआ दहर उत्तर भी प्रतीक दिया, आगे अथ इति प्रतीक दिया, उसके दो पंक्ति के आगे थे अत्र आकाशो जिज्ञास्य तद अंतस्थ वा इति, ये विकल्प हुआ। फिर का आकाश अगर जिज्ञास्य होगा आकाश शब्द से भूताकाश को लीजिए अथवा जीव को लीजिए, ये प्रथम कोटि विकल्प किया। तो आगे कहते हैं कि तद अंतस्थ वा, वहाँ और दिखाया था कि जो तद अंतस्थ वा इस विकल्प को अभी कहते हैं, ये दहर आकाश का अभी ध्यान नहीं है, तद अंतस्थ वा ये तीसरा कोटि आया अर्थात। इसलिए यहाँ कहते हैं किंचित ध्येयम इति टीका में जहाँ पाठ चलता था पक्ष्यांतरम आह, ये पक्ष्यांतर है, ये अन्य पक्ष है भाष्य में। न च अत्र दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्यत्वम्, पाठ आगे ऐसा है न च अत्र दहरस्य आकाशस्य है ना, न च अत्र दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्यत्वम्, ये तृतीय पक्ष में दहराकाश अन्य से नहीं है तो और विजिज्ञास्यत्वम च श्रूयते, यहाँ दहराकाश का अन्वेष्यत्वम विजिज्ञास्यत्वम ये नहीं श्रवण हुआ है तृतीय पक्ष में। क्यों? तस्मिन् यदन्तः इति पर विशेषणत्वेन उपादानात्। तस्मिन् यदन्तः, अंतः जो है उसका उपासना करना है और तस्मिन् कहने से ये विशेषण हो गया, और ये जो तस्मिन् है यही दहराकाश है, दहराकाश का अंतः, और तस्मिन् जो है वो विशेषण है क्योंकि सप्तम्यंतम, सप्तम्यंतम विशेषण हम कहते हैं भूतले घटाभाव और घटाभाववत भूतलम, ये दोनों अलग हैं, तो भूतले घटाभाव कहने से भूतल हो गया विशेषण, इसी प्रकार के यहाँ तस्मिन् यद अंतः कहने से तस्मिन् हो गया विशेषण, अंतः जो है वो हो गया ध्येय, उसका विशेषण हो जाएगा तस्मिन्, तस्मिन् अर्थात दहराकाश, ये अंतः का विशेषण, अंत हो गया ध्येय। तस्मिन् यद अंतः इति पर विशेषणत्वेन, परस्य पर हो गया ध्येय, वो परमात्मा हो, दहराकाश हो गया जो आकाश छोटा आकाश उसका अंदर में परमात्मा है, उसका ध्यान करना है, ये तृतीय पक्ष हुआ। तस्मिन् यद अंतः, वो अंतः शब्द से पूर्व पक्ष कहता है ये ब्रह्म को लीजिए, दहराकाश ये नहीं है, ये दहराकाश का अंत है, और वो हो गया पर, पर ब्रह्म, पर का विशेषण हो गया तस्मिन्, तस्मिन् शब्द से दहराकाश लेना है। तस्मिन् यद अंतः इति पर विशेषण, पर अर्थात पर ब्रह्म वही हो गया अंतः, और विशेषण हो गया तस्मिन्, तस्मिन् शब्द हो गया दहराकाश, इति विशेषणत्वेन उपादानात्, यहाँ तक पूर्व पक्ष हुआ। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं, परम, परम अर्थात अंतस्थम वस्तु, जो भाष्य में दिया ना पर विशेषण, ये पर कौन है, अंतस्थम वस्तु, ये अंतस्थ किसका अंतस्थ है, दहराकाश का अंतस्थ। तद विशेषणत्वेन, तद विशेषण तद अर्थात वस्तु, अंतस्थ वस्तु हो गया ब्रह्म, ब्रह्म का विशेषणत्वेन, क्योंकि भाष्य में है पर विशेषणत्वेन, तो तद विशेषणत्वेन अर्थात ब्रह्मण विशेषणत्वेन, विशेषणत्वेन अर्थात आधारत्वेन दहराकाशस्य तत्शब्देन उपादानात्। दहराकाश को ही तत्शब्द, तत्शब्द अर्थात तस्मिन्, जो तस्मिन् है वो तत्शब्द से लेना है, उपादानात् इत्यर्थ। ये हो गया, इस प्रकार की व्याख्यान हो गया, अर्थात तृतीय पक्ष हो गया दहराकाश के अंदर में ब्रह्म है, वो ब्रह्म ध्येय है, दहराकाश तो भूताकाश है, छोटा भूताकाश है। यद्वा अथवा अन्वेष्यत्वादि लिंगात दहरस्य ब्रह्मत्व निश्चयात्। सिद्धांति कहता है कि अन्यस्यत्व, उससे अन्यस्यत्वम विजिज्ञासितव्यम, ये सब लिंग से दहर ही ब्रह्म है, ऐसा निश्चय हुआ सिद्धांति कहता है। होगा तो एकदेशी वहाँ शंका करता था आकाशस्तलिंगादिति अनेन गतार्थत्व, एकदेशी शंका किया, पूर्व पक्ष कहता है कि ये जो शंका आया, शंका अत्र निरसनिया, ये शंका का यहाँ निराश करना है, उसके लिए क्या करता है, तदर्थम अन्यस्यत्वादि, तदर्थम अर्थात उसी के लिए शंका निराश करना है, उसी शंका निराश करने के लिए अन्यस्यत्वादेहे पर विशेषणत्वेन ग्रहणात्। अन्यस्यत्व कौन है, पर है, ग्रहणात् दहरस्य ब्रह्मत्वे लिंगम नास्ति। अन्वेषणीय तो ब्रह्म है जो कि दहर का अंदर में है, इसलिए दहरस्य ब्रह्मत्व यहाँ कोई लिंग नहीं है, पूर्व पक्ष कहा तो दहर ब्रह्म इसमें कोई लिंग नहीं है, दहर का अंदर में जो है वो अन्वेष्य है और वो परब्रह्म है, तो यहाँ शंका का निराकरण करने के लिए तस्मिन् यदन्तः इस प्रकार की वाक्य कहा गया, शंका का निराकरण करने के लिए। क्या शंका, अगर दहर को ही ब्रह्म ले लेंगे तो आकाशस्थलिंगात में पुनरुक्ति होगा, इसलिए दहर ब्रह्म नहीं है, दहर आकाश का तस्मिन् यदन्तः वो ब्रह्म है, इसलिए शंका का निराकरण हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष समान मतलब ये तृतीय पक्ष में ये समाधान दे दिया, इसलिए दहराकाश छोटाकाश है, भूताकाश है, उसका अंदर में ब्रह्म है, वो ब्रह्म ध्येय है। यहाँ तक ये पूर्व पक्ष ग्रंथ पूरा हुआ। अच्छा तो प्रथम पक्ष हो गया दहराकाश भूताकाश वही ध्येय, और द्वितीय पक्ष हो गया दहराकाश अर्थात जीव वो ध्येय, तृतीय पक्ष हो गया दहराकाश छोटा भूताकाश किंतु उसका अंदर में जो है वो ध्येय, ये तीन पक्ष ऐसे पूर्व पक्ष का। आज अंत ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात पूर्णमुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो।